tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 5 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który prowadząc auto pod wpływem narkotyków zabił dwie nastolatki, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nowoczesna proponuje obniżenie stawek VAT-u już w tym roku. Izrael wypuścił na wolność części migrantów z Rwandy. Szczegóły za chwilę w relacji z Jerozolimy. 28-letni mężczyzna, który we wtorek wieczorem jadąc samochodem zabił dwie 16-latki, usłyszał zarzuty. Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem środków odurzających. Na dzisiaj zaplanowano przesłuchanie w prokuraturze. Szczegóły w relacji naszego reportera. Przypomnijmy, we wtorek wieczorem w Łąkorzu w powiecie nowomiejskim kierowca Audi potrącił dwie nastolatki, które jeździły na rolkach. Jedna mimo reanimacji zmarła na miejscu, drugą zabrano do szpitala, ale zmarła w karetce. Według policji wstępne wyniki badania moczu kierowcy wykazały, że mógł być pod wpływem środków psychoaktywnych. Pobrano mu krew do badań i okazało się, że był pod wpływem narkotyków. 28-letni mieszkaniec Łąkorza usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem substancji odurzających. Grozi za to do 12 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nowoczesna chce obniżenia stawek VAT-u do 7,22%. Partia przygotowała projekt nowelizacji odpowiedniej ustawy. Poseł Jerzy Majsztowicz tłumaczy, że Nowoczesna proponuje, aby niższe stawki podatku obowiązywały już od lipca tego roku, a nie jak zaproponował rząd od stycznia przyszłego. Przypomnijmy, podniesienie stawek do 23,8%, ta decyzja została podjęta w obliczu olbrzymiego kryzysu światowego. Jak widzimy, kryzys się skończył, PiS chwali się najniższym deficytem budżetowym, a jak są wydawane pieniądze publiczne, również z tego 1-procentowego podniesionego podatku, widzimy. Dlatego też składamy projekt ustawy, która umożliwi Polakom obniżenie obciążeń podatkowych. Wyższe stawki VAT-u 8,23% zostały wprowadzone w 2011 roku. Miały obowiązywać do końca 2014. Akcja German Deaf Camps dociera do coraz większej liczby krajów. A edukacja jest konieczna, bo wiedza za granicą, szczególnie na temat II wojny światowej, jest bardzo niska, ocenia Karol Nowakowski z olsztyńskiej delegatury IPN. Dramatyczne wybory, dramatyczne losy ludzkie, które były wtedy, nie są kompletnie dzisiaj znane. Instytut Pamięci Narodowej wychodzi tutaj naprzeciw, wytwarzając różnego rodzaju filmy animowane, krótkie etiudy. Takim sztandarowym przykładem jest etiuda Niezwyciężeni, opisująca losy Polaków od 1939 do 1989 roku. Film ten na jednym z portali społecznościowych miał kilkanaście tysięcy odsłon. Na stronie Polskiego Radia jest edukacyjny serwis German Deaf Camps Info. W sposób jasny i przejrzysty ma przybliżać odbiorcom z różnych krajów i w różnym wieku historię niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów pracy z czasów II wojny światowej. Ponad 100 strażników parków narodowych musi przejść obowiązkowe szkolenia. Jak mówią ich organizatorzy, chodzi o doskonalenie i ujednolicenie kompetencji funkcjonariuszy wszystkich parków na terenie całego kraju. Wiceminister środowiska Mariusz Orion-Jędrysek. W zasadzie można powiedzieć, że Straż Parku ma uprawnienia policji tylko na terenie Parku Narodowego. Są sprawy związane z zejściem ze szlaku, pomocą i ochrona ludzi, którzy zwiedzają parki, ale także to szkolenie jest ważne dla tych, którzy są w straży, potrafią się lepiej obchodzić z bronią, są lepiej wyszkoleni fizycznie, znają lepiej prawo. Parki narodowe zajmują 1% powierzchni Polski, dzięki nim można chronić rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Izrael wypuścił na wolność części migrantów z Rwandy. To konsekwencja zerwania umowy z ONZ w sprawie przesiedleń afrykańskich imigrantów. Więcej o tej sprawie wysłannik Polskiego Radia do Jerozolimy Wojciech Cegielski. Grupa 58 imigrantów z Rwandy została wypuszczona z jednego z ośrodków na południu Izraela. Afrykańczycy przebywali tam i mieli oczekiwać na deportację do swojej ojczyzny. W poniedziałek wielkanocny Izrael ogłosił, że zawarł porozumienie z ONZ w sprawie tysięcy migrantów, którzy mieli być przesiedleni do krajów Europy oraz do Kanady. Wkrótce potem jednak rząd w Jerozolimie zerwał umowę. Spowodowało to, że z punktu widzenia prawa migranci ani nie mogą być przesiedleni, ani odesłani do krajów, z których przyjechali. Wcześniej bowiem plany deportacyjne wstrzymał izraelski Sąd Najwyższy. Równocześnie jednak izraelski rząd nie składa broni i zapowiada, że sprawdza możliwości odesłania do kraju obywateli Ugandy. Problem jednak w tym, że Uganda, podobnie jak Rwanda, nie chce podpisać dwustronnej umowy z Izraelem w tej sprawie. Jeśli ostatecznie Ugandyjczycy nie będą mogli być deportowani, to 270 z nich także wyjdzie na wolność. Izraelskie media twierdzą, że rząd usilnie szuka teraz innego afrykańskiego kraju, do którego mógłby odesłać migrantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dodajmy, że problem dotyczy ponad 40 tysięcy migrantów. migrantów z krajów afrykańskich, którzy w poszukiwaniu pracy nielegalnie dostali się do Izraela przez Synaj. Jeszcze informacje o pogodzie. W nocy w wielu regionach możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, na termometrach od 5 do 10 stopni. W ciągu dnia na południowym wschodzie 19 stopni, w centrum 16, na wybrzeżu 11-12. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na południu może grzmieć. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Dobry wieczór, wiosenne, cieplusieńkie, dobry wieczór, 539 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie i tej nocy ponownie pianoforte, pianino, fortepian, czyli 88 klawiszy magicznych w roli głównej. Klasyków zaczęliśmy i za moment kolejny klasyk, ale z troszkę innej epoki. Coś czuję, że po tych czterech audycjach zdecydowanie fortepianowych szykuje nam się kolejna, ta kwietniowa, za tydzień mocno trip-hopowa, tak dla zachowania równowagi. Chociaż nie widzę, żeby ktokolwiek narzekał na taką ilość fortepianu i pianina. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Epilog i Peace Peace, dwa utwory, dwie kompozycje przepiękne Billa Evansa z albumu drugiego, który wydał jako lider. To był 58 rok, Bill Evans miał wtedy 29 lat, proszę to sobie wyobrazić. W Nowym Jorku nagrany przepiękny album Everybody Digs, Bill Evans. Do jazzu to my powrócimy jeszcze dzisiaj, to nie tylko dzięki koncertowi, który został nagrany w Krakowie 29 kwietnia, ale Water in My Cave. Dzisiaj będzie retransmisja tego koncertu po ciemnej stronie mocy, ale no, dobrze, więcej nie zdradzę. Tak czy inaczej fortepian będzie nam się przewijał. A teraz wspominka tego, co było w Krakowie w zeszłym tygodniu, 27 marca. zaczytałam się w to, co się dzieje na stronie. Dużo nam się dzieje na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ciepło zapraszam. Grupa i strona, wszelkie informacje dla tych, którzy profilu na tym znanym portalu nie posiadają, to na stronie csm.info.pl albo na stronie Polskiego Radia. Oskar Cenkier, odejdziemy. Przepięknie zagrany Oskar. No, wyjątkowy artysta. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj zawita do mnie do studia na Myśliwiecką, do audycji CSM, bo to jak dla mnie odkrycie tego roku. Do jego muzyki jeszcze w tej godzinie wrócimy. A teraz zapowiedź tego, co się będzie działo już za moment, już za chwilę, bo w niedzielę 8 kwietnia o 19 w klubie Niebo w Warszawie rozpoczyna się ostatni dzień Piano Day w Polsce. To chyba ostatni koncert zaplanowany, jeżeli chodzi o Piano Day. Jak mówiłam, lista wszystkich koncertów, łącznie z koncertem Kuby, który był tutaj na Myśliwieckiej tydzień temu, na stronie pianoday.org, tam można wszystko wyczytać. Będą zaproszenia na ten Piano Day 8 kwietnia do Nieba. Jeszcze mi się udało dwa zaproszenia. Także niedługo będzie można zacząć dzwonić. Luke Howard między innymi pojawi się na scenie, Hani Rani i oczywiście zapowiadany już wcześniej Hior Chronik. Zaczniemy od Luka. Thank you. pięknie, delikatna, Hani Rani pojawi się w niebie, jak mówiłam, i można dzwonić chyba już nawet w tej chwili, tak naprawdę. Można dzwonić już w tej chwili, bo są zaproszenia do rozdania na Piano Day. 5 koncertów chyba w sumie będzie Piano Day w niedzielę 8 kwietnia o godzinie 19.22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Będą pytania podchwytliwe, ale proste. Pięknie Hiorchronik nam wybrzmiał. Ten sam Hiorchronik, który 2 lata temu zagrał przecież w studio imienia Agnieszki Osieckiej tutaj w Trójce na urodziny Ciemnej Strony Mocy, na 10. urodziny. Już bardzo się cieszę, że znowu się z Hiorem zobaczymy w niedzielę. Zaproszenia rozdane, moi drodzy. To już były ostatnie zaproszenia na Piano Day do Klubu Niebo. Teraz już tylko odtwarzać muzykę możemy. No i ci, którzy zaproszeni nie wygrali, mogą jeszcze spróbować się oczywiście na koncerty dostać. 19 w niedzielę, 8 kwietnia, Klub Niebo w Warszawie, to jest na Nowym Świecie. A teraz wspominkowo, znowu wracamy do Krakowa i Oskar Cenkier w 3 utworach, z czego ten jeden to jest Sounds Movement na specjalne życzenie, bo ten utwór nie tylko mnie zachwycił i nie tylko mnie za serce złapał. Thank you.